do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Franciszek Walerych. Dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rosja jest gotowa do wojny z Europą choćby zaraz, tak mówi rosyjski dyktator i twierdzi, że stary kontynent utrudnia dojście do porozumienia pokojowego z Ukrainą. Są ostrzeżenia przed gęstą mgłą i obowiązują niemal w całym kraju. Przez taką pogodę doszło m.in. do 4 wypadków na A4. W Holandii mieszkańcy robią zapasy fajerwerków. To ostatni rok, kiedy będzie można tam strzelać. Rosyjski dyktator zaostrza retorykę. Mówi, że nie chce wojny z Europą, ale od razu dodaje, że jeśli Europa chce wojny, to Rosja jest gotowa walczyć choćby zaraz. Słowa te padły podczas forum inwestycyjnego. Według dyktatora kraje europejskie wysuwają odnośnie do możliwego porozumienia pokojowego z Ukrainą żądania, które Moskwa uważa za absolutnie nie do przyjęcia. Jego zdaniem Europejczycy utrudniają prezydentowi Trumpowi osiągnięcie pokoju. Wyraził też przekonanie, że Europejczycy sami odsunęli się od rozmów pokojowych. W Moskwie jest dzisiaj Steve Witkoff, wysłannik amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który prowadzi rozmowy o planie pokojowym dla Rosji i Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą. Utrzymuje się teraz lub jeszcze się pojawi niemal w całym kraju. Widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szać i obejmują województwa zachodnie, południowe, centralne oraz północne. Ostrzeżenia obowiązują do godzin porannych dnia jutrzejszego. Ostrzegała Agnieszka Prasek z IMGW. Rezultaty tej mgły to m.in. 4 wypadki, do których po południu doszło na A4 w okolicach Strzelec Opolskich. Zginęły w nich 2 osoby. Teraz trasa w kierunku Katowic jest odblokowana, natomiast w kierunku Wrocławia będzie zablokowana przez kilka godzin. Tylko osoba bez serca może taką ustawę zawetować. Tak rzecznik rządu Adam Szłapka mówi o zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego tak zwanej ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania zwierząt na uwięzi. Prezydent wyjaśnił, że choć jej intencja była słuszna, to zapisy mogłyby pogorszyć sytuację czworonogów zamiast ją poprawić. Tak odnosi się do tego rzecznik rządu. Badania opinii publicznej mówią jednoznacznie, że Polacy są bardzo wrażliwi na cierpienie zwierząt. Widać wyraźnie, że pan prezydent bardzo daleko odsunął się od takiego naturalnego myślenia Polaków o tym, co to znaczy bycie człowiekiem. To weto boli najbardziej tych, którzy nie mogą się bronić, dodał Adam Szłapka w mediach społecznościowych. Komisja Petycji Europarlamentu przyjrzy się ucieczce posła PiS Marcina Romanowskiego na Węgry. Ma do tego dojść w styczniu, powiedział nam o tym europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Taka decyzja dzisiaj została podjęta, żeby Komisja Europejska, Parlament Europejski nie milczał w momencie, kiedy mamy traktat o Unii Europejskiej, który w artykule 82 mówi o europejskim nakazie aresztowania, a jeden z krajów, dokładnie Węgry i rząd węgierski, nic sobie z tego nie robi i przyjmuje do siebie osoby, którym grozi bardzo wysoka kara, mają postawione zarzuty i daje azyl polityczny. Komisja Petycji zajmuje się przypadkami łamania prawa europejskiego. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, za którym został wysłany europejski nakaz aresztowania, jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która defraudowała środki z Funduszu Sprawiedliwości. Wrocławska policja poszukuje świadków potrącenia dziecka, do którego doszło wczoraj rano na przejściu dla pieszych przy Stalowej. 12-letnia dziewczynka została odwieziona do szpitala. Kobieta, która kierowała szarym Volkswagenem, po chwili odjechała. O pomoc w ustaleniu sprawczyni apeluje matka dziewczynki. Po prawej stronie też auta się zatrzymywały, więc weszła na jezdnię, a ta pani po prostu się nie zatrzymała, chociaż wolniej jechała. Uderzyła ją, córka odbiła się od maski, upadła na jezdnię. Zatrzymała się na chwilę, a później wsiadła do auta i odjechała, kiedy auta za nią zaczęły trąbić. Też się dziwię, że nikt nie wysiadł i córce nie pomógł, po prostu dla mnie to jest niepojęte. W miejscu, w którym doszło do potrącenia, nie ma miejskiego monitoringu. Każdorazowo, jeśli w kolizji bierze udział dziecko, konieczne jest skontaktowanie się z jego prawnym opiekunem, nawet jeśli dziecko nie skarży się na żadne dolegliwości. W Holandii rośnie popyt na fajerwerki. To ostatni miesiąc przed wejściem w życie ogólnokrajowego zakazu ich odpalania. Od 2026 roku petardy i rakiety będą mogły odpalać jedynie zorganizowane grupy, jak lokalne stowarzyszenia, i to wyłącznie za zgodą burmistrza. Sprzedawcy fajerwerków wskazują, że liczba zainteresowanych ich produktami rośnie. Zaczęło się od entuzjastów i naszych stałych klientów, a teraz widać, że inni konsumenci również zaczynają składać zamówienia. Staje się jasne, że będzie furora na fajerwerki. Ludzie składają zamówienia z wyprzedzeniem. Część handlarzy obawia się, że po wejściu zakazu w życie sprzedaż może przenieść się do szarej strefy lub za granicę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. 3-0, piękny wynik. Reprezentacja piłkarek po tym, jak pokonała Słowenię w piątek, dzisiaj rozprawiła się z Łotwą. Mecz towarzyski, więc była dobra okazja, by przyjrzeć się nowym zawodniczkom, mówi selekcjonerka Nina Patalon. To było ostatnie spotkanie w tym roku i chcieliśmy dobrze zakończyć rok, ale także wykorzystać ten czas na pewnego rodzaju indywidualne aspekty. Dzisiaj mieliśmy dużo piłkarek do lat 23 i to dla nas było najważniejsze, żeby przede wszystkim aspekty organizacji gry, ale także te personalne były maksymalnie wykorzystane w tym czasie. Polki grały w Gdańsku, na tej samej arenie, na której już niebawem zagrają piłkarze. W pierwszym meczu 1/8 Pucharu Polski od 17:30 walczyć będą w Gdańsku Lechia z Górnikiem Zabrze. Co ciekawe, obie drużyny zmierzą się ponownie w piątek, ale to już w Ekstraklasie. Wieczorem drugim przewidzianym na dzisiaj meczu Krajowego Pucharu Pogoń Szczecin zagra z Widzewem Łódź, mówi pomocnik Pogoni Kacper Spoliński. Zarówno my, jak i Widzew walczymy w Pucharze Polski, żeby przejść dalej i myślę, że dla klubu z Łodzi także to będzie jedno z ważniejszych spotkań w tej rundzie i przyjadą tu zmotywowani i zmobilizowani, ale gramy u siebie i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Początek tego meczu o 20:30. W Östersund zakończył się bieg na 15 km w biatlonie. Anna Mąka biegła i strzelała wyśmienicie. Była szansa na wysoką lokatę, jednak ostatnia próba strzelacka nie powiodła się. Były dwa pudła, no i Polka wpadła na metę na 27. pozycji. Wygrała Włoszka Wirer. Skoczkowie narciarscy w ten weekend będą rywalizować w Wiśle. Trener Maciej Maciusiak podał skład naszej kadry. Na skoczni imienia Adama Małysza zaprezentują się Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczuł. No, pogoda obecnie przypomina bardziej scenerię skandynawskiej powieści. Jutro nie będzie lepiej. W środę zachmurzenie duże i całkowite miejscami, głównie na południu kraju, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabo pady deszczu lub mrzawki, dodatkowo intensywne mgły, a temperatura maksymalna od około 2 stopni Celsjusza. Miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my witamy Państwa po raz kolejny. Mamy już 7 minut po godzinie 17. Audycję realizuje Anna Regulska. Wydaje audycję Michał Jędrkowiak, a telefony od Państwa odbiera Jacek Frencel. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na te telefony. Zapraszamy do Trójki. A, przypomnę też, że ja nazywam się Franciszek Walerych i jestem z Radia Poznań i będziemy towarzyszyć Państwu razem do godziny 19. Tymczasem Państwo dzwonią w sprawie, no właśnie, w różnych sprawach. Dzień dobry. Ja mam odpowiedź, gdzie są te pieniądze, co się spodziewają na ten NFZ. O, właśnie dzisiaj żeśmy się zadłużyli na miliard kolejny. Przecież 360 miliardów mamy długu. To się nie ma co dziwić, że nie ma pieniędzy. Ale się rozwijamy gospodarczo pięknie. Pozdrawiam wszystkich. No, z tym zadłużeniem to jest trochę inaczej. Nie jest tak, jak wspominał nasz słuchacz, ale mamy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. Ja chciałbym odpowiedzieć temu słuchaczowi, który zadał pytanie, na co idą te pieniądze z tej prosperity, którą chwali się rząd, że dlaczego nie ma pieniędzy na NFZ. No więc odpowiadam temu słuchaczowi. Może te pieniądze idą na zbrojenia, które są, jak wszyscy wiemy, bardzo potrzebne w obecnej sytuacji. To jest prawidłowa odpowiedź. Dziękuję bardzo. To była opinia pana Andrzeja. 2 dwójki, 7 trójek. W tej i w innych sprawach warto zadzwonić. Mamy już prawie 9 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego. whatever happened to the life that we once knew? Can we really live without each other? Where did we lose the touch that seemed to mean so much? It always made panów z Liverpoolu śpiewało o tym, jak to warto być wolnym. 17.13, słuchają państwo programu trzeciego, tymczasem państwo dzwonią w sprawie pieniędzy. Zadzwonił pan Marcin. Dzień dobry. Przed chwilą dzwonił słuchacz i powiedział, że to jest kwestia zarządzania, ta służba zdrowia. Ja się pozwolę nie zgodzić, ponieważ problem polega na tym, że te prywatne instytucje czerpią zyski tam, gdzie te pieniądze są wyobrażalne. Jak się zaczyna terapia, czy onkologiczna, czy jakaś poważna, czy hospitalizacja i te osoby podlegają zabiegom, które za jeden zabieg kosztują kilkadziesiąt tysięcy i leżą tygodniami czy miesiącami w szpitalach. I to nie jest tak, że publiczna służba zdrowia jest gorzej zarządzana, tylko jest obciążana rzeczami, z którymi ta prywatna nie ma żadnego kontaktu. Słuszna uwaga pana Marcina, 2 2 7 3. Do sprawy odniósł się również pan Tomasz. Dzień dobry, ja chciałem połączyć dwa tematy, które państwo dzisiaj poruszają, czyli służbę zdrowia i edukację, i uważam, że to może nie zabrzmi patriotycznie, ale mamy tendencję zawsze do odkrywania Ameryki na nowo, zamiast skorzystać ze sprawdzonych modeli, które funkcjonują gdzieś w świecie. Edukacji na przykład z Europy jest kilka państw, które z tym poradziły i cały czas reformujemy, że tak powiem, tę służbę zdrowia, bawiąc się naszym organizmie, zamiast prowadzić raz na dobrze modele sprawdzone w innych państwach. No właśnie, tylko jakie modele? 2 2 7 3. Słuchają państwo programu trzeciego. Zapraszamy do Trójki. 17.14. Względny spokój zapanował na granicy z Białorusią. Wczoraj tylko 3 osoby próbowały nielegalnie dostać się przez granicę, chociaż po białoruskiej i polskiej stronie pasa granicznego może znajdować się więcej niż 100 osób. Józef Niewiarowski. Straż Graniczna codziennie informuje o próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 31 października do 2 listopada na granicy odnotowano ponad 100 prób nielegalnego przedostania się do Polski. A miesiąc później, 1 grudnia, na granicy odnotowano 3 próby. W ostatnich tygodniach zauważalny jest spadek liczby osób, które próbują wbrew przepisom przekroczyć polsko-białoruski odcinek granicy państwowej. Andrzej Jóźwiak, Straż Graniczna. W listopadzie odnotowano 400 takich zdarzeń, podczas gdy w październiku było ich ponad 2000. Pierwszym powodem zmniejszonej liczby prób przekroczenia granicy jest zima. Migracja na granicy białoruskiej ma charakter sezonowy. Aleksandra Gulińska, Stowarzyszenie We Are Monitoring, Grupa Granica. Co roku obserwujemy spadek liczby przekroczeń. Z tym, że w zeszłym roku Straż Graniczna udaremniła w listopadzie 200 prób przekroczenia granicy więcej. Dwukrotnie więcej było osób zgłaszających się po pomoc do organizacji. 150 zgłoszeń ogólnie o pomoc. W tym roku zgłoszeń jest mniej, ale może się to wiązać z zawieszeniem wniosków azylowych. Nie mogą w jakikolwiek sposób wejść na legalną ścieżkę pobytu w Polsce. W związku z tym ta próba przedarcia się dalej do innych krajów Europy jest w zasadzie jedyna możliwa. Bo mimo niewielkiej liczby udaremnionych w tym miesiącu przekroczeń, organizacje pozarządowe informują, że otrzymują informacje od osób, które przedostały się do Polski, ale w Polsce zostałyby odesłane z powrotem na Białoruś, chyba że należą do grupy wrażliwej, jak małoletni bez opieki i kobiety w ciąży. Wiemy o tym, że ludzie po polskiej stronie w lesie są, ale dość szybko urywa się z nimi kontakt, więc być może po prostu nie potrzebują żadnej pomocy z naszej strony i próbują jechać dalej. W naszych działaniach związanych z ochroną granicy państwowej nic się jednak nie zmienia. Cały czas, tak jak dotychczas, jesteśmy gotowi, aby odpowiednio reagować w sytuacji podejmowania prób nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Dodaje rzecznik Straży Granicznej. Chociaż presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej w tym momencie maleje, nie oznacza to, że ten szlak migracyjny się zamyka. Straż Graniczna nie wyklucza, że sytuacja może się jeszcze zaognić wiosną lub nawet wcześniej. A sytuacja tam jest nadal ciągle dynamiczna. 17:17, słuchają Państwo programu trzeciego. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. A to była życiowa piosenka od Lady Gagi. Tymczasem na Ursynowie w Warszawie powstał dom dla młodych mam. To przestronny budynek, który już dziś mógłby dać schronienie i wsparcie potrzebującym, ale nie ma pieniędzy na jego utrzymanie. Dlatego Fundacja Po Drugie, która postawiła dom, zorganizowała zbiórkę pieniędzy. Zamieszkają tam młode kobiety z dzieckiem lub w ciąży, będące w kryzysie bezdomności. Odwiedziła je Monika Gosławska. Młode kobiety, które zaszły w ciążę, będąc nastolatkami, mówią, że życie nie jest proste, zwłaszcza wtedy, gdy nie mają przy sobie bliskich. Na szczęście obok są ci, którzy niosą pomoc. Od 11 lat wychowywałam się w domu dziecka, więc gdyby nie ci ludzie i ci wszyscy, którzy mi pomogli, tak, no to prawdopodobnie nie miałabym dziecka przy sobie. Ja po prostu bałam się, bo nie wiedziałam, czy ja temu dziecku mojemu będę w stanie wszystko zapewnić. Tak naprawdę same jesteśmy dziećmi i potrzebujemy wielu rad. Takie młode mamy będą mogły znaleźć schronienie w domu na Ursynowie. Jak dziewczyny? Pięknie. Chciałabyś zamieszkać w takim domu? Znaczy tutaj jest bardzo pięknie, ale ja też mam mamę i no mam gdzie mieszkać. Wolę miejsce dać osobom, które takiej możliwości nie mają. Ważna jest pomoc najbliższych w takiej chwili, kiedy młoda dziewczyna zachodzi w ciążę. Tak, jest to bardzo ważna pomoc, no bo prawdę mówiąc, ja nawet do pracy nie mogłabym pójść. Właśnie jestem bardzo młoda. Nawet nie miałabym na pieluchy. Dom robi wrażenie. Jest nowoczesny, ekologiczny i przestronny. Znajdzie w nim schronienie 6 młodych matek ze swoimi pociechami. Każda dostanie swoje miejsce, takie małe mieszkanko, azyl. Oprowadza mnie po nim Magda Kaliściak. Najważniejsze to, że każde dziecko będzie miało swoją własną przestrzeń i swój własny pokój. Jest pokój przystosowany dla mamy z kilkorgiem dzieci. Jest taka możliwość, żeby było więcej niż jedno dziecko. Tutaj widzę, że jest przejście do kolejnych pomieszczeń. To jest łazienka, toaleta. Więc wszystko tak jak powinno być w małym, minimalnym mieszkanku. Historie kobiet, które trafią do domu, napisze życie. Za każdym razem w bardzo smutny sposób, mówi prezeska Fundacji Po Drugie Agnieszka Sikora. To jest dom dla bardzo młodych kobiet, dla bardzo młodych mam, które mają 18-19 lat. Czasem urodziły dzieci mając tych lat 16-17, więc bardzo wcześnie. To są dziewczyny, które bardzo często też nie doświadczyły w sposób prawidłowy dzieciństwa, wywodzące się ze środowisk, w których nie było bezpiecznie, w których była przemoc, w których nie było miłości. W domu młodych mam na Ursynowie potrzebujące kobiety będą uczyć się życia. Otrzymają nie tylko schronienie, ale także wsparcie. W tym domu chcemy te dziewczyny uczyć, jak kochać, że to można, jak opiekować się dzieckiem, jak być dobrą mamą, ale również przygotowywać je do tego, żeby uczyły się żyć samodzielnie. Czekamy na tupot małych stóp w tym miejscu. Beata Antos, kierowniczka domu dla młodych mam. Bardzo byłoby szkoda, gdyby ten dom musiał jeszcze stać kolejne miesiące pusty. Potrzebujemy pieniędzy na uruchomienie tego miejsca. Musimy zatrudnić kadrę, bo tutaj będzie opieka 24 godziny na dobę. No musimy mieć na opłacenie rachunków i podstawowych takich rzeczy, które w domu być muszą. Dlatego bardzo liczymy na hojność wszystkich słuchaczy, naszych obserwatorów, osób, które nam kibicują. Zbiórka już trwa. Teraz taki chyba dobry czas na to, żeby się dzielić i żeby się dorzucać. Bardzo serdecznie zapraszam. Dom pełen jutra. Takie jest hasło naszej zrzutki i myślę, że ciąg dalszy hasła również mocny. Najpiękniejszy prezent na święta, bo cóż jest ważniejszego niż dom. Kobiety, które trafią do domu młodych mam, będą tam tak długo, jak będzie potrzeba, bo celem organizatorów pomocy jest doprowadzenie człowieka do takiego momentu, by z podniesioną głową sam sobie w życiu poradził. I to jest dobra propozycja prezentu na święta. 17:24. Wsłuchają Państwo Trójki. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Górę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzy tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Skraplam się i rozlewam 100 uderzeń na sekundę. Tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia.

Jesteśmy gotowi, tak powiedział Władimir Putin podczas forum inwestycyjnego. Dziś na Kremlu ma odbyć się spotkanie. Ono było zaplanowane na dwie godziny temu, ale jeszcze się nie odbyło. Rozmowy dotyczą nowego planu pokojowego na Ukrainie. Co z tego wyniknie, to na razie nie wiemy. Czy będzie to realny plan pokojowy, czy może znów lista warunków kapitulacji? Co te rozmowy mogą przynieść? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Łukasz Wojdyga, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry. Albo dobry wieczór już może. Albo i dobry wieczór, właśnie. W Moskwie na pewno dobry wieczór. Na pewno, bo już jest grubo po godzinie 19. Władimir Putin twierdzi, że Rosja nie dąży do wojny, ale jeśli Europa chce, no to ta wojna może być. To jest kolejny taki straszek, bo bardzo często Władimir Putin właśnie takie słowa wypowiadał. Jak państwo odczytują te słowa, pan Łukasz Wojdyga? Znaczy, tak jak pani powiedziała, no, też mi się wydaje, że to jest kolejny straszak. Władimir Putin lubi pokrzykiwać, lubi grozić. Groził bombą atomową, grozi teraz atakiem. Był moment, kiedy groził atakami rakietowymi na Europę, więc już myślę, że już się do tego przyzwyczailiśmy i za bardzo bym się tym nie przejmował, bo to jest, wydaje mi się, jakby część rytuału negocjacyjnego. Tak jak właśnie powiedziała pani, dzisiaj się zaczęły negocjacje z Amerykanami, czy kolejny etap w zasadzie negocjacji z Amerykanami, więc tutaj jakby rytualne pokrzykiwanie i groźby, do których już się przyzwyczailiśmy. Podobnie z czasów Związku Sowieckiego. Pamiętamy, jak Chruszczow walił butem w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc ja raczej bym to do tej kategorii folkloru politycznego wpisał. To ma być takie otwarcie rozmów dotyczących tego, co będzie się działo w Ukrainie. Dziś w tych rozmowach będzie uczestniczył Steve Witkoff, między innymi pani Magdalena Partyka? Wydaje mi się, że zarówno Putin, jak i strona rosyjska generalnie przeczytali książkę Donalda Trumpa The Art of the Deal i po prostu negocjują tak, żeby Donald Trump się mógł jakoś z nimi porozumieć, i wzmacnianie swojej pozycji negocjacyjnej to jest jedna z pierwszych porad, które dawał w tej książce Donald Trump. No i właśnie takimi słowami Władimir Putin swoją pozycję negocjacyjną wzmacnia. Strona rosyjska bardzo dobrze była przygotowana do tych negocjacji. Mówiła do Donalda Trumpa i do jego doradców językiem, które najlepiej rozumieją, czyli językiem pieniędzy. I ten taki ostry, bardzo mocny wstęp do tych negocjacji to jest pokazanie, że Rosja jest supermocarstwem, a Donald Trump rozmawia tylko z najsilniejszymi. Trwa koncert supermocarstw, Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, i im Rosja musi pokazać, że tym supermocarstwem jest, że wcale nie jest taka słaba, jak mówi Europa, i że to Europa jest tym słabym, potencjalnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, i Stanom Zjednoczonym bardziej opłaca się zawierać deal z Rosją niż tą Europą, która czasem się kłóci, czasem jest niepewnym sojusznikiem, czasem Donaldowi Trumpowi nie idzie aż tak na rękę, jak tego amerykański prezydent oczekuje, więc pod tym względem Władimir Putin zaznacza teren i chce pokazać, że to on jest tym sojusznikiem, z którym warto się dogadać. A co mogą przynieść te rozmowy? Czy rzeczywiście jakiś realny plan pokojowy albo jakiś jego zarys, czy może bardziej to znów będzie taka lista warunków nadesłana z Kremla? Pan Łukasz Wojdyga? To muszę powiedzieć, że to dobre pytanie, bo tak naprawdę obserwujemy ten festiwal planów, zmian do planów. Wersja europejska, wersja z Genewy, wersja z Miami, teraz podobno ustalona w niedzielę pomiędzy Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Chociaż Władimir Putin, zdaje się, także wczoraj podczas tego samego spotkania powiedział, że Rosja nie zaakceptuje tych propozycji, które zostały uzgodnione, przez kraje europejskie. No, zobaczymy, co się wydarzy. Co ciekawe, tu zwrócę uwagę na to, żadne szczegóły dokładne tego planu nie wyciekły. A ten plan 28-punktowy wyciekł od razu, co też pokazuje o pewnej niechęci, wydaje mi się, w całości administracji amerykańskiej do tego typu postępowania, bo ewidentnie ten plan wyciekł po stronie amerykańskiej. No, jeszcze przed wejściem do studia widzieliśmy, jak panowie się przechadzają po Placu Czerwonym i podążyli potem w kierunku Kremla. Tu zwrócę uwagę, że poza samym Steve'em Witkoffem jeszcze Jared Kushner bierze udział w spotkaniu, czyli zięć Donalda Trumpa, który tutaj odpowiada za, w dużej części, za jego stronę finansową całej rodziny Trumpów, ale również bym zwrócił uwagę na głównego negocjatora po stronie rosyjskiej, czyli Kiryła Dmitriewa, który jest obecnie dyrektorem, czy też prezesem Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Rosyjskich, którego tego budżet, który zainwestował biliony rubli, czyli miliardy dolarów w gospodarkę i rosyjską, i różnych krajów zaprzyjaźnionych, i nie tylko. Ten fundusz jest nazywany funduszem korupcyjnym Władimira Putina. No i panowie od początku, i Witkow, i Dmitriew, no, rozmawiają o potencjalnych inwestycjach amerykańskich w gospodarkę rosyjską, więc to musiał zwrócić uwagę na ten element gospodarczy, który również za tym stoi, który może być dość atrakcyjny dla tego biznesowego skrzydła obozu Donalda Trumpa. Chociażbym zwrócił jeszcze na jedną kwestię uwagę pod kątem interesów Stanów Zjednoczonych, kto jest tutaj mocny, kto jest słaby. No ja mam wrażenie, że te rozmowy świadczą raczej jednak o słabości Stanów Zjednoczonych i wyrzeknięciu się pewnej tej roli rzeczywiście jedynego superhegemona, jakim Stany Zjednoczone były na pewno od zakończenia zimnej wojny. No i raczej wracamy do tego modelu multipolarnego, który był czy przed II wojną światową, czy szczególnie przed I wojną światową, gdzie tych aktorów mamy bardzo dużo. No więc nawet wbrew hasłu Make America Great Again, no raczej ta Ameryka ukazuje swoją słabość, mam wrażenie, wycofując się z odgrywania tej roli bycia wszędzie na świecie, raczej spoglądając bardziej na półkulę zachodnią, patrz Wenezuela i to, co tam się dzieje, no lub oczywiście broniąc swoich tradycyjnych klientów, czy też aliantów, jakim jest Izrael. Pani Magdalena Partyka-Górnicka kiwa głową. Zgadza się pani? Właśnie Ameryka, Stany Zjednoczone stają się coraz słabsze i to pokazują zdecydowanie, właśnie rozmowy? Zdecydowanie tak. Stany Zjednoczone przestają być takim globalnym policjantem, a stają się takim ochroniarzem do wynajęcia i teraz będzie liczyło się, kto zapłaci więcej. Wydaje mi się, że Rosja jest skłonna zapłacić bardzo dużo. Wróciłam wczoraj sobie w ogóle do raportu Millera, który miał ukazać ingerencję Rosji w wybory 2016 roku, i tam nazwisko Kirilla Dmitrijewa przewija się wielokrotnie, więc to nie jest tak, że on się dopiero dogadał teraz z Donaldem Trumpem w 2025 roku. Pierwszy kontakt to jest tuż po wyborach 2016 roku. On wtedy już próbował dotrzeć. Panowie się już na pewno wcześniej znali. Tak, dotrzeć tak. Do Kushnera. I też był kontakt z Kushnerem właśnie wcześniej. Dokładnie tak. I wtedy też był taki pierwszy plan dwustronnicowy zbliżenia Stanów Zjednoczonych i Rosji, odmrożenia tych relacji w 2017 roku, ale on nie zawędrował wyżej, dużo wyżej, i nie został wdrożony tylko dlatego, że Donalda Trumpa otaczali tacy tradycyjni republikanie, którzy byli nastawieni bardzo mocno antyrosyjsko. A teraz nie ma tych barier, stąd takie plany trafiają bardzo szybko na biurko prezydenta i mają szansę zostać wdrożone. Trochę naiwnie zapytam, ale co z takimi wartościami, amerykańskimi wartościami, jak na przykład właśnie szerzenie demokracji? Czy one w obecnej kadencji Donalda Trumpa w ogóle się nie liczą, jak państwo sądzą, podczas właśnie tych rozmów? Znaczy ja oczywiście nie przyłączę się do popularnego w niektórych kręgach stanowiska, że Donald Trump jest jakoś powiązany z Rosją. To jakby tutaj wydaje mi się, że tylko brakuje widzimy, nam... widzimy, że to jest po prostu, to są rozmowy jednak handlowe, a nie dotyczące szerzenia Trump jest biznesmenem, tak? On nie był politykiem nigdy. On nie pełnił żadnej funkcji, nim został po raz pierwszy prezydentem, prawda, w 2017 roku, więc on jakby no... przejmuje swój sposób rozumowania na sprawy światowe, ale jednak, znaczy więc mimo wszystko wydaje mi się, że on jednak cały czas patrzy na świat z punktu widzenia interesu Ameryki, który tak jak on go rozumie, tak? Wydaje mi się również, że bierze pod uwagę pozycję Stanów Zjednoczonych, jaka obecnie, że Ameryka no nie może być wszędzie. Skąd idąc słusznie zwraca uwagę, że kraje europejskie czy pozostałe kraje NATO nie finansowały swoich sił zbrojnych, i to jakby no z jakiej racji amerykańscy chłopcy mają ginąć na wszystkich frontach za Niemców, Francuzów czy Hiszpanów czy Polaków. To jakby tutaj to jest według mnie jak najbardziej uzasadnione, więc tutaj on zwraca uwagę na takie elementy, no ale równocześnie podjął zobowiązanie, że zakończy wojnę na Ukrainie, no i robi wszystko, żeby ją zakończyć, korzystając z takich lub innych możliwości, jakie mu przychodzą do głowy. Donald Trump gra na wielu płaszczyznach, bo tak z jednej strony mamy właśnie trwające, które mają się odbyć rozmowy na Kremlu dotyczące pokoju na Ukrainie. Z drugiej strony mamy bardzo napiętą sytuację z Wenezuelą i z tym, że tam właściwie no, wszystko wskazuje na to, że też jest takie przygotowanie wojenne. Na ile jest to realne? Bo z drugiej strony wczoraj Donald Trump zaprzeczył, że wojna byłaby możliwa właśnie w Wenezueli. To jest takie zaznaczenie stref wpływów. Donald Trump chce jasno powiedzieć, że zachodnia hemisfera należy do niego i dla niego bardziej istotna jest ta Wenezuela niż Ukraina, bo Ukraina, jak sam mówi Trump, dzieli go od Ukrainy ocean, a Wenezuela jest tuż obok. Stąd Donald Trump chce pokazać, że to on rządzi właściwie w Ameryce jako kontynencie, a nie tylko w kraju. Chce odstraszyć wpływy chińskie od Ameryki Południowej. Chce pokazać, że... To jest jego największy wróg obecnie. To jest jego największy wróg i to jest ten trzeci hegemon, z którym Donald Trump chce prędzej czy później chce się zmierzyć. Stąd Rosję musi na razie ugłaskać na tyle, żeby był między nimi spokój, a on szykuje się do konfrontacji z Chinami. I między innymi będzie to konfrontacja o wpływy w Ameryce Łacińskiej. No i to jest takie zaznaczenie swojego wpływu. Jest to też rozwiązywanie problemów wewnętrznych, takie jak epidemia fentanylu, polityką zagraniczną. Donald Trump mógłby wprowadzić systemowy jakiś program, jakąś profilaktykę, ale dużo łatwiej jest bombardować statki płynące do Stanów Zjednoczonych, bo to jest i efektowne, i szybkie, i przynosi bardzo, bardzo błyskawiczne rezultaty. Jakieś programy takie społeczne, to raz, że kojarzą się z demokratami, dwa, wymagają bardzo dużych nakładów takich długoletnich, a trzy, nie są szybkim, nie są spektakularnym sukcesem. Czemu Donald Trump... Donald Trump bardzo lubi coś, co dobrze wygląda w telewizji, a to wygląda dobrze w telewizji. No to muszę powiedzieć, że tu mogę mieć wątpliwość, czy nawet ewentualna ingerencja amerykańska w Wenezuelę zakończyłaby się sukcesem, tak? Bo biorąc pod uwagę jednak tradycyjną niechęć latynosów do Yankeesów, tak? Więc tutaj Amerykanie są raczej, mogliby być źle postrzegani, ale pamiętajmy jednak, że tu też jest kwestia ogromnego kryzysu migracyjnego, tak? Prawie 8 czy 9 milionów Wenezuelczyków wyemigrowało z powodu wewnętrznej sytuacji. Wielu z nich trafiło do Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy również o tym, że Wenezuela, no poza wpływami chińskimi, jest również silna, jeżeli chodzi, tam zawsze były silne wpływy rosyjskie, więc to też jest ograniczanie wpływów rosyjskich po drugie w Ameryce Łacińskiej. Jeżeli chodzi o ten fentanyl, tutaj eksperci są podzieleni, ponieważ wielu ekspertów uważa, że tak naprawdę Wenezuela nie jest producentem fentanylu. On jest produkowany w Meksyku czy w krajach azjatyckich. Rzeczywiście bardzo są silne kartele narkotykowe, które znowu Wenezuelę traktują jako główny punkt przerzutowy. Tak? No, kokaina jest głównie produkowana w Kolumbii, w Peru, w Boliwii. W Wenezueli, chociaż rzeczywiście w ciągu ostatnich lat również ta produkcja kokainy w Wenezueli... Nicolás Maduro też twierdzi, że nie o narkotyki chodzi, tylko o surowce przede wszystkim. Myślę, że to jest połączenie wielu elementów, tak jak wspomnieliśmy, i kwestia migracyjna, i kwestia wpływów rosyjskich i chińskich, i kwestia ropy naftowej, i kwestia również narkotykowa, ale również przede wszystkim pokazanie, kto rządzi po tamtej stronie Atlantyku. Czy te rozmowy, wróćmy jeszcze na nasz kontynent, do Europy i do tych rozmów, które jednak nie dają nam spokoju, dotyczące właśnie tego, co dalej będzie z Ukrainą. Nie da się ukryć, że to, co jest wewnątrz Ukrainy, czyli ogromna afera korupcyjna, skandal korupcyjny, najważniejsze osoby przy prezydencie Zełenskim są zaplątane w korupcję, wyciągają pieniądze, które miały iść na front. Czy jest teraz ogromna presja na prezydenta Zełenskiego? Albo może inaczej, czy to jest koniec prezydenta Zełenskiego, patrząc na jego wewnętrzną sytuację? Znaczy na pewno cała afera korupcyjna, czy to wydanie afer korupcyjnych, które niestety na Ukrainie mamy no zawsze mieliśmy, tak, no bardzo osłabiło pozycję i wewnętrzną Zełenskiego, i zewnętrzną, jeżeli chodzi o jego opór wobec amerykańskich żądań przy planie pokojowym. A to jest przypadek, że ten plan pokojowy, ten jeszcze 28-punktowy, wyciekł właśnie w tych dniach, kiedy była afera korupcyjna? Nie mam takiej wiedzy. Mogę powiedzieć, na pewno możemy powiedzieć, że łatwiej jest Amerykanom naciskać na Zełenskiego z powodu tej afery korupcyjnej. No i tym elementem, który pojawił się w 28-punktowym planie, który zniknął już z planów europejskich, nie wiadomo co jest teraz, to było to żądanie przeprowadzenia wyborów w ciągu 100 dni na terenie Ukrainy, no co automatycznie w przypadku na przykład oddania jakichś terytoriów mogłoby oznaczać przegraną Zełenskiego, jeżeli w ogóle by przystąpił do takich wyborów. No, zobaczymy, jak będzie się ta sytuacja rozstrzygała. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, a naszymi gośćmi byli amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dziękuję bardzo. I pan Łukasz Wojdyga, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Słuchają Państwo programu trzeciego. Tymczasem dzwonią Państwo w sprawie tematu, który dzisiaj rozgrzał telefony. Mianowicie, dlaczego w służbie zdrowia, dlaczego w NFZ-cie brakuje pieniędzy? Zadzwonił Pan Tomasz. Dzień dobry, ja dzwonię ze Szczecina, mam na imię Tomek. Ja mogę powiedzieć, dlaczego nie ma pieniążków w szpitalach, bo moja siostra pracuje w klinice i właśnie mówiła, że tam lekarze z kardiochirurgii i z urologii, to już mówili dyrektor, żeby się szykowała od nowego roku z podwyżkami. Każdy chce po 3 dyszki miesięcznie więcej, teraz będą zarabiać około 150 tysięcy miesięcznie na rękę. To właśnie tam pieniążki idą. Im więcej pieniędzy idzie dla funduszu, tym lekarze wyciągają rączki, a jak dyrektorka się nie zgodzi, to mówią, że składają wymówienia i pojadą tutaj do Gaczy, do Grenzwaldu, do Niemiec. Dziękuję. No i coś myślę, że takich historii jest o wiele, wiele więcej. 2 trójki, 2 dwójki, 7 trójek to numer telefonu do programu trzeciego. Ale teraz wybieramy się do szkoły, bo w niejednej polskiej wsi szkolny korytarz pamięta czasy, gdy na przerwy trudno było się przycisnąć. A dziś klasy niekiedy liczą mniej niż 10 dzieci i są likwidowane. Tymczasem rząd szykuje zmiany, które mogą odwrócić los wielu małych placówek. Te dzieci to jest taka mała rodzina, mała kultura. My tutaj wszyscy żyjemy wokół tych szkół. Te szkoły są centrum kultury tych wiosek. Jeżeli nam wójt zamknie taką szkołę, dojdzie problem dojazdów, dzieci spędzą więcej czasu poza domem. W niektórych szkołach pierwszoklasista zna imię każdego ucznia, bo wszystkich jest zaledwie kilkudziesięciu. To codzienność wielu małych gmin, które próbują ratować swoje placówki przed zamknięciem. Przygotowywane przepisy mają pozwolić im utrzymać szkołę, dając jej nowe funkcje i elastyczne zasady działania. By w tych samych murach mogły powstać choćby zajęcia dla przedszkolaków, punkt opieki dziennej, czy miejsce spotkań dla seniorów, aby budynek nie stał pusty po południu. To jest wyzwanie generalnie trudne, no bo co zrobić, kiedy te budynki, które też mają pewne wymogi, no bo przecież jest zapisane w prawie oświatowym, aby nie różnicować jakości kształcenia, czy szkoła jest miejska, czy wiejska. Michał Śliwiński, sekretarz Związku Pracodawców Edukacji. Propozycja, którą przedstawiło ministerstwo, wydaje się być jakimś rozwiązaniem tego wyzwania, bo z drugiej strony ta demografia rodzi szereg innych wyzwań, jakimi jest na przykład starzejące się społeczeństwo. I ta grupa społeczna też oczekuje, aby można było jej coś zaproponować, a te istniejące budynki, ogrzane, często wyremontowane, termomodernizowane, mogłyby do tego się przysłużyć. Nowe rozwiązania mają ułatwić organizację szkół, w których pełnych, równych roczników po prostu nie ma i nie będzie. Problem likwidacji szkół dotyczy całego kraju, mówił w Radiu Kielce świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek. I wszyscy podnoszą ten sam problem, szczególnie te województwa mniejsze, bo mówimy o wielkiej aglomeracji, mają ludzi, mają dzieci. Jest taki paradoks, że Kraków chce budować szkoły, nie ma bardzo za co, natomiast my mamy tych szkół dużo. Dzieci nie ma, dzieci ubywa. Samorządowcy mówią otwarcie, łączenie klas to już nie eksperyment, tylko codzienność. Tyle, że dotychczasowe przepisy nie nadążają za realiami. Gminy chciałyby móc podejmować decyzje bez dodatkowego angażowania kuratorów, mówi Anna Grygierek, wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wiejskich. Na ten moment mamy w Polsce samorządy, które prowadzą szkoły dla kilku dzieci i nadal taką szkołę trzeba utrzymywać. Te zmiany, które są prowadzone, to są zmiany bardzo delikatne i tak naprawdę nierozwiązujące sytuacji, którą będziemy mieć za rok, za dwa. No jest to taki moment, że trzeba się zastanowić w ogóle, w jakim kierunku idziemy, no i trochę też zaufać tutaj samorządom. Myślę, że odpowiedzialnością samorządowców jest poszukanie takiej alternatywy, która będzie uzupełnieniem. To nie może być regres, to nie może być likwidacja polegająca tylko na tym, aby pod wielkim hasłem kryzysu demograficznego zamykać szkoły. Też nie można karać tych dzieci, które w systemie zostały, za to, że nie ma innych, które by uzupełniły liczność. Naszą odpowiedzialnością jest dostosować tą sieć. I wydaje się, że właśnie takie łączenie funkcji może być krokiem w dobrą stronę, ale to nie jest proste. Z tymi mieszkańcami trzeba porozmawiać, zaproponować rozwiązanie. Prognozy demografów wskazują, że za niespełna 6 lat w co czwartym samorządzie miejsko-wiejskim może nie powstać ani jedna pierwsza klasa. Dwie dwójki, siedem trójek. Tym tematem zajęła się Karolina Gomet. Za 7 minut, godzina 18. From the stars and the bars on a Friday night. Now the boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Zapraszamy do reklamy.